Locked in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might. I've written you letters that I'd like to send, if you would just send one to me. 'Cause I need you more than I needed before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you. Romantiek alweer op deze woensdagavond aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Just when I needed you most. We gaan er weer tegenaan. Nou ja, rustig aan. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Gezellig dat je erbij bent bij deze woensdagse aflevering van De Late Avond. Ik heb lekker veel muziek voor je uitgezocht. Hele lekkere nummers om een beetje tot jezelf te komen, als het ware. Zou zomaar kunnen. Misschien heb je er behoefte aan, hallo. Ik ga er van stotteren, zeg. Maar ik heb ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken, als het ware. We gaan het hebben over een concert voor het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. En dat concert is in Papendrecht. Gebeurt binnenkort. Han van der Horst is ook weer van de partij. Het is vandaag As Woensdag. Ja, katholieken weten natuurlijk wat dat is. En carnavalsvierders al helemaal. En er zijn natuurlijk ook mensen in Brabant die mee kunnen luisteren naar de show. En die zullen zich wel aangesproken voelen. En we gaan het hebben over de werkbank in Drechtsteden. Wat is dat? Nou, je hoort het zo meteen. Allemaal hier in deze aflevering van Jouw Late Avond. such a nature. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know the truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Oh, says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Hebben over een vriendenfonds. Jawel, het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Muziekliefhebbers doen er goed aan om bij vrijdag 2 maart een paar forse uitroeptekens in hun agenda te zetten. 3 Papendrechtse topmuzici bundelen dan hun krachten om vanaf 19:30 een gratis concert te geven in de Bethlehemkerk in Papendrecht. Daarover ga ik praten met de voorzitter van het Vriendenfonds Albert Schweitzer Ziekenhuis. En dat is Wim Deleur. Goedenavond. Goedenavond, meneer Bolgaarzen. Goh, wat is dat, het Albert Schweitzer Vriendenfonds? Dat is een fonds dat voortbouwt op een heel oud fonds uit de jaren 50. Het is bedoeld om in het Albert Schweitzer Ziekenhuis 2 dingen te ondersteunen die allebei heel belangrijk zijn. Maar daar moet ik eerst iets voor uitleggen. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is een top klinisch ziekenhuis. En dan moet u maar van me geloven, in Nederland zijn 100 ziekenhuizen. Dat zijn reguliere ziekenhuizen. We kennen allemaal de 7-8 academische ziekenhuizen die we in Nederland hebben. Maar daartussen zit een heel bijzondere laag van een stuk of 10-12 topklinische ziekenhuizen. Die hebben een speciale positie. Die trekken jonge, talentvolle artsen aan. Die hebben korte lijnen naar de academische ziekenhuizen. Kortom, dan wordt zorg op topniveau gerealiseerd. Maar als je dat wilt doen als ziekenhuis, als je dat wil worden, een topklinisch ziekenhuis, dan moet je 3 dingen doen. Opleiding, onderwijs en onderzoek. En voor dat onderzoek is gewoon een chronisch geldtekort. Dat ondersteunen wij om te beginnen. Prachtig onderzoek van bijvoorbeeld dokter Mark Davendevin, die oplossingen zoekt voor chronische leukemie, om het maar in gewone woorden te zeggen, bloedkanker. Dat soort onderzoeken ondersteunen wij. Maar daarnaast zijn we ook heel simpel een fonds dat patiëntenwelzijn ondersteunt. En patiëntenwelzijn, dan moet je denken aan de aankoop van de nieuwe rolstoelen, kinderen met diabetes die een dagje uit willen, de mama care, de vrouw met borstkanker, die moesten heel bijzondere kussentjes voor gemaakt worden om in de oksel te leggen. Dat soort dingen, die allemaal net een beetje buiten het reguliere pakket vallen, die vullen wij aan. Ja. En ja, dat is een eindeloze lijst. En daarvoor doet u aan fondsenwerving uiteraard. Op het programma staat een concert op vrijdag 2 maart in Papendrecht. Wat gaat er gebeuren? Ik ben om verschillende redenen trots op dat concert. Ten eerste omdat we 3 muzici uit onze regio bij elkaar brengen die heel verschillend zijn, maar 1 ding delen, een enorm talent. De 9-jarige Christian Blom, vorig jaar, was hij 8 jaar, dan zie je dat ventje met wat langer haar, een beetje engelachtige uitstraling, en die wint het Prinses Christina concours. Het Prinses Christina concours is landelijk. Dat wint zo'n knulletje van 8 jaar. En hij staat dit jaar weer in de finale. Hij speelt altblokfluit, hij speelt dwarsfluit. Het is fantastisch om daarnaar te luisteren. En dan heeft hij zo'n mentor, André de Jager, de stadsorganist van Papendrecht, die een paar jaar geleden de medaille d'argent van de Franse Academie voor Kunsten heeft ontvangen. Een toporganist met internationaal aanzien, die begeleidt dat joch. En dat is bij elkaar schitterend. En daar valt dan nog eens in, Jolande van Houter, bekend breed in de regio. Die 3 mensen bij elkaar, die doen dat helemaal belangeloos. Die komen op 2 maart naar de Bethlehemkerk in Papendrecht om 19:30 en spelen daar voor het fonds. En het leuke is, het bijzondere is, het concert is vrij toegankelijk. En ik weet wat uw volgende vraag is. Dan gaat u zeggen, meneer Deleur, hoe kun je nou een opbrengst realiseren met een concert dat gratis toegankelijk is? We zeggen dan, u komt, u luistert naar het concert en als u weggaat, dan denkt u 2 dingen. Vond ik het een mooi concert en vind ik het een goed doel? Vond u het niet mooi? Vindt u het geen goed doel? Dan hebt u misschien een beetje verloren avond, dan loopt u weg en u laat geen cent achter. Vond u het een prachtig concert, maar u vond het doel niet zo interessant? Dan laat u wat achter. Vond u het een prachtig concert en een prachtig doel? Nou, dan hoop ik dat u in de schaal die bij de uitgang staat, dat we uw bijdrage dan niet horen, omdat het een biljetje is wat zachtjes naar beneden dwarrelt. En op die manier hopen we een mooie opbrengst bij elkaar te brengen. En het geld gaat voor 100%. En ik herhaal dat voor 100% naar het goede doel. Er is niemand die daar een dubbeltje van afneemt. Dat is het betere werk. Ja, het is een Ambi-stichting, hè, uw vriendenfonds? Ja, veel mensen zullen dat niet zoveel zeggen. Het betekent iets van dat het een algemene stichting is voor algemeen belang. En dat betekent dat de overheid zegt, wie daaraan geeft, die mag dat aftrekken van de belasting. Ja. Je moet ook aan strenge voorwaarden voldoen, hè? Dat klopt. En dat is misschien ook wel fijn dat je dan Ambi-stichting bent. Dat is niet alleen voordelig voor degene die geeft, maar dat houdt je ook als bestuur heel erg bij de les. Je moet heel zorgvuldig je uitgaven verantwoorden. Die staan ook allemaal op de site. Het moet heel duidelijk zijn dat alle opbrengsten ten goede komen van. Er mag geen geld naar, uiteraard niet naar de bestuursleden zelf, et cetera, et cetera. Maar daar kunt u allemaal meer over lezen op onze site, als ik die mag noemen. Graag. www.aszvrienden.nl. Daar kunt u ook lezen over onze doelstellingen. Daar kunt u lezen over wat we al gerealiseerd hebben, et cetera. En natuurlijk ook alles over het concert op vrijdag 2 maart in Papendrecht. Dat is allemaal op te lezen, zoals al onze activiteiten daar zichtbaar zijn. Uiteraard. Ik wens u heel veel plezier en een mooi concert. Dus op 2 maart in de Bethlehemkerk in Papendrecht. Hoe laat begint het? Om 19:30. Dank u wel. Nog een fijne avond verder. Dag. nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Savage Garden hier in de late avond en natuurlijk I Knew I Loved You. Altijd duidelijk geweest. En Alice ervoor met Moi Lolita, alweer uit 2001. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Het gaat over As Woensdag. Iedere katholiek weet er alles van. En zeker de carnavalsvierders die gisteravond de strijd met het bier hebben gestaakt. Je hoort het zo meteen. Na Jim Reeves en I Love You Because. I love you because you understand it. Every single thing I try to do. Of all because you're you, no matter what the world. for the way you never doubt me. But most of all, I love you 'cause you're you. I love you because my heart is lighter every time I'm walking by your side. I love you because the future's brighter, the door to happiness you open wide. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all, I love you 'cause you're you. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is nog net als woensdag, lieve mensen. Over carnaval begin ik maar niet, want dat zegt u toch weinig, tenzij u van Brabantse, Limburgse, Kaapverdische, Twentse of anderszins Latijnse afkomst bent. Bovendien, het is toch afgelopen. Een wezenlijk onderdeel van dit feest is het einde. Het is op dinsdagavond om middernacht voorbij. Dan ga je naar huis en je kijkt er niet meer op terug. Morgen pas, op donderdag, zullen ze in Rio de Janeiro bepalen welke samba-school dit jaar de grote prijs krijgt. En dat is eigenlijk verkeerd. Maar de optochten van die samba-scholen in het kader van het carnaval zijn op zichzelf doorgeprofessionaliseerde, wandelende revuevoorstellingen. Daar komt de echte creativiteit van het volk niet meer aan te pas. Dat is ook geen feestelijke gebeurtenis, dat is een kampioenschap. En er is te veel geld mee gemoeid. Van die prijs hangt te veel af. Maar daar hebben we het allemaal niet over. Echt carnaval vind je in de kleine stadjes van Brazilië. En wie die prachtige documentaire over Venlo heeft gezien, naar het zuur, weet wat ik bedoel als ik het nu heb over de ware spirit van het carnaval. Maar dat ligt achter ons. Het gaat om als woensdag. Wij gingen vroeger met de hele school naar de Frankelandse kerk om het askluisje te halen. Lieve heidenen, beste moslims, brave protestanten, fijne hindoes en gezegende boeddhisten. U moet weten dat de katholieken hun kruisen op palmzondag versieren met palmtakjes. Daar gebruiken we in dit land een stukje ligusterheg voor. Op als woensdag worden de geheel opgedroogde takjes verbrand. En met de as daarvan tekent de priester een kruisje op je voorhoofd. Die as viel natuurlijk meteen af en wij deden wie het askruisje het langst op het voorhoofd kon houden. Denk niet dat je daarvoor uren in de kerk zat overigens. Je ging het askruisje halen alsof het een onsdrop was. Binnen een minuut stonden we weer op straat. De Roomse Ramadan was begonnen, de katholieke vasten. Toen ik kind was, stelde die vasten nog wat voor. Het was de bedoeling sober te eten en het voorschrift luidde dat je slechts één volle maaltijd per dag tot je mocht nemen. Ik hoefde dat nog niet, want katholieken hoefden pas te beginnen met vasten als ze 12 waren. Maar ik zag mijn vader stevig doorschransen alsof er niets aan de hand was. Moet u niet vasten? Vroeg ik. Want ik begreep dat hij hiermee voor Gods rechterstoel nog wel eens een hoop glazen zou kunnen krijgen. Ik verricht zware lichamelijke arbeid, jongen, antwoordde mijn vader. en hij nam nog eens eventjes een behoorlijk bord vol met aardappelen, jus en vlees. Inderdaad, dan hoefde het niet als je zware lichamelijke arbeid verrichtte. Maar mijn vader was typograaf. Ik had hem op de zaak aan het werk gezien. Hij plaatste hele kleine lode lettertjes in een zethaak. Zou de heer der heerscharen dit als zware arbeid zien? Het was een goedkope smoes van mijn vader, maar ik durfde hem daarop niet te wijzen. Misschien moest ik de hele klas eens voor hem laten bidden, want je mocht bij de broeder een intentie opgeven. Dat had ik ook wel eens met mijn moeder gedaan toen ze klaagde over hoofdpijn. De hele klas bad voor haar genezing, maar mijn moeder zei: altijd moet je ons voor schandaal zetten, houd je hond toch. Ik begreep dat het een echt slecht en gevaarlijk idee zou zijn om als gebedsinstantie op te geven de bekering en het zielenheil van mijn vader. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de regels rond het vasten afgeschaft en in één moeite door ook nog eens het verbod om op vrijdag vlees te eten. De vishandel heeft daartegen nog vergeefs bij de paus geprotesteerd. En zo is de vaste vervaagd en verdwenen. De bedoeling was dat we ons door versterving, zo heette dat, zouden voorbereiden. Niet alleen op de kruisdood, maar ook op de verrijzenis van Jezus Christus. De vaste golden dan ook als een serieuze tijd. Het ging erom de kern van het bestaan en de zin van onze aanwezigheid op aarde, die trouwens aan het eind van elke mis een tranendal werd genoemd, om dat allemaal te overwegen. En wij gelovigen waren, dat baden we ook in de mis, ballingen en kinderen van Eva. Een paar weken lang was er ondanks alle Roomse blijheid geen ruimte voor seks, drugs, rock en roll. Maar er was ook iets om naartoe te leven. Het paasontbijt met zijn eieren en zijn krentenbrood. En daarom hoort u nu van B.B. King het geweldige Let the Good Times Roll. When you dead, you done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit down mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Police comes around, just tell them that the journey's closed. And let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, tell everybody, Mr. King's in town. Got a dollar and a quarter, just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. No matter whether it's rainy weather, birds of a feather got to stick together. So get yourself under control. Go out and get together and let the good times roll. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. S'avonds in de oude wijk, kleine smalle straten, zo goed als verlaten, weer is er een dag voorbij. Buren aan de overkant sluiten de gordijnen, de lantaarns schijnen en mijn hond kwispelt blij. Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond. Even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om, dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit. Wie laat wie nu uit? Elke avond als de klok 11 keer heeft geslagen, gaan zijn ogen vragen. Hij kijkt me vol verwachting aan. Ook al ben ik lui en moe, ook al is er regen, zijn er gladde wegen, hoe dan ook wij gaan. Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond. Even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om, het laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit, wie laat wie nu uit? Laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit, wie laat wie nu uit? Nou, dat is altijd een goede vraag. Zeker als je s'avonds laat op straat gaat met je huisdier. Komt altijd leuke mensen tegen trouwens, hè? Ook wel grappig. Rudy Karel, Samen een straatje om. En B.B. King, Gewoon omdat Han van der Horst het zo vond. Let the good times roll. Zo meteen gaan we het hebben over de werkbank Drechtsteden. Die doen goed werk voor mensen zonder werk of die een onderneming willen beginnen. Je hoort het zo meteen na Janet Jackson. Let's wait a while. first night, it wasn't quite right. Let's wait a while before it's too late. Let's wait a while. Our love will be great. Let's wait a while before we go to the farm. Janet Jackson. Let's wait a while. Oh, even wachten. Niet hopen op een pizza. Dat is weer wat anders. Het is de warmste dag, althans, van deze week. Althans, dat komt eraan. Deze nacht een graad of 3, dus dat is wel fris. Maar het is dan wel weer de warmste nacht van deze week. Nou, als je tenminste niet naar de herhaling luistert, hè, want dat kan ook zomaar gebeuren. Stichting Werkbank trouwens in Drechtstede helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een inloopcafé, workshops met volop vrijwilligers die kruiwagens kunnen zijn richting enig functioneren in onze maatschappij. Dat alles in nauwe samenwerking met het UWV en de sociale dienst. Jeroen van Gent heeft Herman Nieuwstraat aan de telefoon om eens na te vragen van waar Werkbank over gaat. Ja. Stichting Werkbank Drechtstede, dat is al eerder bij ons in de uitzending geweest. Herman Nieuwstraten. Er was een supermarkt geopend in Papendrecht. Daar is helaas ingebroken, heb ik net begrepen. Maar er zijn wel allerlei positieve reacties op gekomen. Allereerst maar eens even vragen, wat is Stichting Werkbank Drechtstede? Stichting Werkbank Drechtstede is een stichting waar we met een hele groep vrijwilligers we zijn eigenlijk begonnen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn gaan helpen om werk te vinden. Ja. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een ontmoetingscafé. We hebben een werkcafé waar iedereen binnenloopt voor advies. De een heeft geen goed cv, de ander weet niet zo goed hoe die een motivatiebrief moet schrijven. En onze vrijwilligers helpen daarbij. Ja, dan gaat het meestal om mensen met een bepaalde beperking. Hè? Dus een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus kunt u daar eens wat voorbeelden van geven? Ik denk aan waarjongers of zo? Ja, waarjongers. Eigenlijk iedereen die al wat langer thuis zit. Want als je al wat langer thuis zit, dan krijg je zelf al een afstand tot de arbeidsmarkt natuurlijk. Ja. Maar ook veel mensen met een beperking die we helpen. Ja, en dan biedt u een soort van kruiwagen aan. Ik heb dat in het persbericht best wel een beetje om moeten lachen. Rijke mensen wordt vaak gezegd dat ze kruiwagens hebben. Hoe zorgt u nou voor een kruiwagen voor dit soort van mensen? Hoe kunt u ze helpen? Nou, die kruiwagen zijn wij eigenlijk, hè, namens tegen de werkbank, de vrijwilligers die daar werken. En het zijn niet alleen de vrijwilligers die er iedere donderdagmiddag zijn in het werkcafé, maar dat zijn ook vrijwilligers op afstand. Een arbeidsdeskundige van het UWV, die kunnen we invliegen. Ja. Als we iets hebben waar mensen tegen problemen aanlopen bij het UWV bijvoorbeeld. Dat noemen wij de kruiwagens eigenlijk. Ik heb zelf in mijn werkzame leven ook een aantal keren een kruiwagen gehad. Na een ernstig motorongeluk om weer mee te gaan doen. Ja, dan krijg je weer een leven als je van die bank afkomt. En dan krijg je weer vrienden, je krijgt collega's. En dat gun ik echt iedereen. Ja, ja, en dat is ook ons uitgangspunt bij de werkbank. Ja, van het een komt het ander, dan komt er weer de loop in, de beweging in. En dan kun je weer deelnemen aan het leven eigenlijk. Werk is de beste sociale voorziening, hè? Ja, inderdaad. Nou, hoe vinden mensen hun weg naar u toe? Hoe weten ze dat? Dat horen ze bij sociale teams, dat horen ze bij het UWV, dat horen ze via vluchtelingenwerk. Dat echt iedereen en alles stuurt door. Maar ook de bezoekers die al bij ons bekend zijn, die sturen weer kennissen door. Ja. Dus echt heel breed wordt er doorverwezen naar de werkbank. Nou, en hoe groot is dat gebied? Het gaat om de Drechtstede, het gebied Dordrecht heen. Ja, Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Ambacht. Dan nog even over die supermarkt, waar eerder in de late avond al aandacht voor geweest is. Een supermarkt speciaal geopend, hè, met volop kruiwagen, zeg maar, in Papendrecht. Ja. Daar is ingebroken, is minder leuk, maar het is wel goed opgevangen, heb ik gehoord, door de omgeving. Ja, bij de supermarkt was ingebroken. Rater kwam 's morgens vroeg in zijn winkel en zag de deur openstaan en zag dat er ingebroken was. Laptop weg, kassa weg, twee tries met Red Bull weg. Nou, helemaal over zijn toeren natuurlijk. Zijn kinderen helemaal over de toeren, want politie, nou, uit Syrië gevlucht, politie is daar heel wat anders dan hier natuurlijk. Nou, we zijn vanuit Stichting de Werkbank gelijk gaan helpen met een andere laptop. En daar is weer heel veel aandacht voor gekomen in Papendrecht. En een van onze inwoners, Wilma Havermans, is een actie begonnen, een doneeractie via Facebook, waar de teller ondertussen alweer op €2000 staat. Een beveiligingsbedrijf heeft aangeboden om een nieuw beveiligingssysteem in zijn winkel in te bouwen. Hij ziet iedere dag verschrikkelijk veel nieuwe klanten. Mensen lopen binnen, douwen hem €50 in zijn handen van we leven zo met je mee. Kijk. Dus ja, echt fantastisch. En hij glundert helemaal iedere keer als hij tegen me vertelt wat hij nu weer meegemaakt heeft. Geweldig. Ja, en zijn uitgangspunt is geweest waarom hij eigenlijk die winkel begonnen is. Van ik wil een goed voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Want als ze papa altijd op de bank zien zitten, blijven ze later zelf ook op de bank zitten. Nou, dan ben je echt een kanjer, hè, als je zo een winkeltje begint. Ja, dat klinkt inderdaad interessant. Ik denk dat ik daar eens langskom met de microfoon om eens die sfeer op te snuiven. Want dat klinkt heel positief, meneer Van Nieuwstraat. Ja. Nou, ik dank u voor dit woord. Gelukkig. Tot zover. Dank u wel. Ja, oké, bedankt. Okay. En met deze bijdrage van Jeroen van Gent komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is weer voorbij. Tot besluit van de show Simply Red en So Not Over You. Kun je nagaan. Nou, ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen wel trusten. Mooie nacht. Rustige dromen, zou ik maar zeggen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. Hè. En werk je vannacht gewoon nog even door. Dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft tot een volgende aflevering van De Late Avond. Morgenavond zit hier Bert de Wolf. Veel plezier met hem, maar ook natuurlijk met jouw eigen lokale omroep. Slept on my side of the bed. The emptiness when you were gone kept ringing in my head. Told myself I really had to move along now. Stop regretting all the things I left unsaid. Yeah, yeah. So I tore up your letters, took your picture off my wall. Deleted your number. It was too hard not to call. Felt a little better, told myself I'd be fine. Got to live for the good times up ahead. Yeah, yeah. Cause everywhere I go, there's a love song that reminds me of you. And even though I knew I had to be strong, I was still not over you. I still believe, and I could see how there's nothing left of you and me. That time is over. tried to tell me that I'd find somebody new. Why waste time being lonely when there's nothing left to lose? Anything to get you out of my mind. I'm a fool if I thought I could forget. And I could not forget, 'cause everywhere I go there's a love song that reminds me of you. And even though I knew I had to be strong, I was still not over you. 'Cause I still believe, and I could see, there was nothing left of you and me. That time is over, 'cause I'm so not over you. Now I've found a way to keep you there beside me, to where my love won't be denied. Still not over you, 'cause I still believe, and I could see.